ท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพุทธบูชาตามเดิมว่าการพุทธบูชานี่เราบูชากันไม่จบแน่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความดีของพระพุทธเจ้าเราก็ทราบกันแล้วว่าเรานับประมาณกันไม่ได้ไม่มีใครจะไปประมาณคำความดีของพระพุทธเจ้าได้ตามพระบาลีว่าพุทโธอัปปมาโนซึ่งแปลเป็นใจความว่าความดีของพระพุทธเจ้านี่หาประมาณไม่ได้สำหรับการบูชาพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกกันว่าพุทโธอัปปมาโนก็ดีหรือว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตก็ดีวันนี้ก็คงจะคุยกันเรื่องของนางสามาวดีตามเดิมเพราะเรื่องราวของพระสามาวดีนี้มีทั้งกฎของความดีและว่ากฎของกรรมเดิมเข้าผสมกันบรรดาท่านทั้งหลายจะได้ทราบว่าคนเราที่เกิดมาในโลกเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดมาเป็นคนความจริงคำว่ามนุษย์กับคนนี่มันต่างกันมีอาการ32เหมือนกันพูดได้เดินได้กินได้ทำงานได้เหมือนกันแต่ถ้าว่ามนุษย์เขาแปลว่าใจสูงเป็นคนที่มีศีล5ครบถ้วนบริบูรณ์หรือไม่เช่นนั้นถ้าดีไปกว่านั้นก็มีกรรมบถ10ครบถ้วนบริบูรณ์มีแต่เรื่องของความดีไม่มีเรื่องของความชั่วเข้าไปปะปนเป็นอันว่าคำว่ามนุษย์นี่แปลว่าไม่ยุ่งสำหรับคนท่านแปลว่ายุ่งก็ท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ลองดูเอาของหลายๆอย่างใส่ปนกันเข้าไปในถังเอาน้ำใส่กันลงไปแล้วก็คนดูให้น้ำมันหมุนเต็มที่ของทุกอย่างมันจะหมุนไปตามถ้าเราจะมองดูไม่รู้ว่าอะไรแน่อะไรเป็นอะไรถ้าน้ำวนเร็วเราก็มองไม่ดูเรื่องถ้าน้ำวนช้าเราก็มองพอจะรู้ได้บ้างว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าว่ามันหมุนไปมองดูจนเวียนหัวข้อนี้มีอุปมาชั้นใดคำว่าคนก็เหมือนกันท่านที่เกิดมาไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าเป็นคนสร้างแต่ความยุ่งยากทุกอย่างหาความสุขอะไรไม่ได้มีความเข้าใจแต่เรื่องความเข้าใจผิดฝ่ายเดียวเรื่องการเข้าใจถูกไม่ค่อยจะมีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นคนท่านไม่ใช่มนุษย์ถ้าว่าท่านเป็นมนุษย์สี่อย่างเดียวท่านก็ไม่สร้างความยุ่งไม่สร้างความยากอะไรให้เกิดขึ้นนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทโลกที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนหาคำว่าพอไม่ได้หาสิ่งที่คำว่าดีไม่พบที่เขาต้องรบกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเขาไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นคนกันชอบสร้างความยุ่งทุกระบบให้มันเกิดขึ้นเขายุ่งแต่เฉพาะตัวของเขาไม่พอมาสร้างชาวโลกทั้งโลกให้ยุ่งไปด้วยนี่คนที่ท่านดีเกิดมาเป็นในโลกนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นมนุษย์เสมอไปที่อ้างว่าตนเป็นมนุษย์ในความจริงไม่ใช่เราจะสังเกตได้ว่าท่านผู้ใดเป็นมนุษย์หรือเป็นคนก็ดูความยุ่งหรือไม่ยุ่งคนแล้วกันเอาว่าท่านผู้ใดยอมรับนับถือสิทธิของบุคคลอื่นทรัพย์สินของบุคคลอื่นไม่ทำลายทรัพย์สินของบุคคลอื่นให้พินาศไปหรือไม่ทำร่างกายและจิตใจของบุคคลอื่นให้ลำบากท่านผู้นั้นเป็นมนุษย์เราหากันยากไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทหายากหรือว่าหาง่ายลองตั้งหน้าตั้งตาหากันดูสักทีว่าบรรดามนุษย์กับคนนี้เราหากันยากหรือว่าหากันง่ายถ้าจะมองกันไปจริงๆแล้วก็มนุษย์นี่เราก็พอจะหาได้แต่ว่าคนหาได้มากกว่า ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านที่เกิดมาในโลกต้องรับผลของกรรมสองอย่างด้วยกันคือหนึ่งท่านที่เกิดมามีขันห้าต้องรับทั้งกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลบางจังหวะถ้ากรรมที่เป็นกุศลให้ผลขณะนั้นจิตใจของเราก็ประกอบไปด้วยความดีมีความเมตตาอารีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ขณะใดที่กรรมที่เป็นอกุศลให้ผลเราก็กลายเป็นคนใจร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติรวมความว่าเราไม่เคารพในศีลห้าและอีกประการหนึ่งบางจังหวะถ้ากุศลให้ผลเราทั้งที่เป็นคนยากจนก็ไปพบกับลาภก็ยังคาดไม่ถึงและก็บางจังหวะที่กรรมที่เป็นอกุศลให้ผลเราเป็นคนที่ประกอบไปด้วยฐานะดีมีศักดิ์ศรีใหญ่แต่ว่าภัยอันตรายความพินาศมันก็เกิดขึ้นกับเรายังคาดไม่ถึงเหมือนกันมีบุคคลหลายท่านเคยมาปรารภให้ฟังบอกว่ามีแต่ความทุกข์ทานการกุศลก็ให้เป็นปกติที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนทำความดีย่อมได้รับผลดีคนทำความชั่วได้รับผลคือความเดือดร้อนแต่ถ้าว่าตัวท่านเองไม่ใช่อย่างนั้นท่านพบแต่ความเดือดร้อนเป็นปกติบุญทานกายกุศลก็ทำทุกอย่างบาตรก็ใส่พระก็ไหว้ศีลก็รับทอดกฐินบำบายก็ทำใครก็บอกการสร้างโบสถ์วิหารการประเรียนก็ทำแต่ว่าทำไมหนอความทุกข์คือความป่วยไข้ไม่สบายว่างบ้างอุปสรรคต่างๆบ้างเกิดขึ้นกับท่านเป็นปกติท่านนั้นหลายเหล่านี้เคยปรารภต่อแต่นี้ไปเห็นจะเลิกทำบุญกันสักทีทั้งนี้เพื่ออะไรเพราะว่าเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้ผลนี่ระบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนอารมณ์แบบนี้เคยปรากฏกับอาตมาบ่อยๆมีคนมาปรารภให้ฟังดังนั้นเพื่อจะแก้ปัญหาข้อนี้ให้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีเหตุมีผลฟังพอรู้เรื่องนี่หมายความนึงว่าอาตมาจะพูดกับคนที่มีเหตุมีผลเท่านั้นสำหรับคนที่ไร้เหตุไร้ผลนี่อาตมาไม่พูดด้วยเพราะอะไรถ้าพูดไปก็เหนื่อยเปล่าเพราะกรรมที่เป็นอกุศลแต่ดั้งเดิมมันสร้างสมความเลวมาในใจพูดเท่าไรก็ไม่เกิดประโยชน์นี่จะยกตัวอย่างบุคคลที่สร้างความดีในปัจจุบันถึงความเป็นพระอริยเจ้าแต่ว่ากรรมที่เป็นอกุศลตามมาให้โทษเผาผลาญตนต้องถูกเผาทั้งเป็นมาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังท่านผู้นี้ก็ไม่ใช่ใครฟังกันมาแล้วทุกวันนั่นเอง ท่านผู้นี้คือพระนางสามาวดีพร้อมทั้งหญิง500คนเพราะอาศัยกรรมที่เป็นกุศลที่ท่านทั้งหลายทำมาแล้วในการก่อนเรียกว่าทำมาแล้วเป็นอย่างดีมากครั้นมาพบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางขุจุตราซึ่งเป็นหญิงหลังค่อมแต่ว่าปัญญาดีแถมมีจิตดีชั้นเลิศประเสริฐมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านโกงเงินเจ้านายของท่านทุกวันวันละ4ตำลึงวันละ4ตำลึงแต่ได้ว่าถึงกระนั้นก็ดีขุจุตราผู้นี้มาฟังเทศจากองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงจบเดียวนางก็ได้บรรลุมรรคผลและนำกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเทศต่อให้กับหญิง500ซึ่งเป็นนางพระนางสามาวดีเป็นประธานหญิงทั้ง500นั้นมาฟังเทศจบเดียวที่นางขุจุตรามาเทศต่อก็ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลนี่เป็นเรื่องของกรรมที่เป็นกุศลในอดีตให้ผล พียงแตะในสิ่งที่เป็นกุศลเพียงนิดเดียวเท่านั้นก็ปรากฏว่านางทั้งหมดเป็นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดาบันและบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดบ้างไหมว่ากรรมที่เป็นอดีตที่เป็นอกุศลกรรมใหญ่มันจะตามมาเผาผลาญพระอริยเจ้านี่ขนาดที่ท่านทั้งหลายหญิง500กับ1คนหมายความว่าพระนางสามาวดี1กับมีบริวารอีก500รวมแล้ว500กับ1คนเป็นพระอริยะบุคคลคือพระโสดาบันหมดแล้วนี่ถ้าเราคิดกันอย่างใจของชาวบ้านก็คิดว่าพระอริยเจ้าต้องไม่ประสบกับกรรมใหญ่คือไม่มีอะไรเข้ามาเผาผลาญถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดอย่างนั้นก็ขอประทานอภัยที่จะต้องกล่าวว่าท่านทั้งหลายเข้าใจผิดถนัดแม้แต่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคเป็นพระพุทธเจ้าแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วในเมื่อมีขันธ์5คือร่างกายก็ต้องประสบกับกรรมใหญ่เช่นพระเทวทัตกลั่นแกล้งพระองค์บ้างเรื่องราวที่พระเทวทัตกลั่นแกล้งพระพุทธเจ้านี่วันหลังจะนำมาคุยให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังจะได้ทราบกฎของกรรมเดิมว่าเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างอะไรกันไว้ทำไมจึงได้ตามเบียดเบียนองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปกติเรื่องนี้ยกไปก่อนจะขอย้อนมาพูดเรื่องของพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีเมื่อพระนางมาคันธียาตระกูลคันความจริงแม่คนนี้แกคันจริงๆชื่อเหมาะพ่อชื่อว่าคันธียพรามแม่ชื่อว่าคันธียพรามณีท่านอาก็ชื่อว่าคันธียพรามเหมือนกันตัวนางเองชื่อว่าคันธียารวมความว่าตระกูลนี้เราจะเรียกกันได้ว่าเป็นตระกูลคันนี่แกคันจริงๆท่านพ่อท่านแม่ในสมัยที่ลูกสาวยังไม่มาเป็นภรรยาของพระเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์ก่อนที่ยายแกจะเป็นสามีภรรยากันแกก็คันมาก่อนเพื่อคันอยากจะมีผัวอยากจะมีเมียเมื่อมีผัวเป็นได้รับเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วแกก็คันต่อไปคืออยากมีลูกเมื่อลูกเกิดขึ้นมาแล้วเป็นผู้หญิงสาวสวยแกก็คันต่อไปอีกคันอยากจะหาผัวให้ลูกเมื่อคันเท่านี้ยังไม่พอต่อมาพบองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าแกเห็นว่าพระพุทธเจ้าสวยสมควรแก่ลูกก็เกิดความคันยกลูกสาวไปให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจะรับได้ยังไงเพราะว่าพระอริยเจ้าขั้นพระอรหันต์อนาคามีขึ้นไปท่านมีสภาพเป็นมะเขือเผาไปหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระประทีปแก้วแต่เห็นว่าเรื่องนี้ดีจริงๆพระองค์ก็ทรงไม่ทรงละยอดหญิงคือพระนางพิมพามาบวชนี่แกขั้นผิดจังหวะเลยไม่มีผลต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลบังจะโปรดเธอทั้งสองคือบิดามารดาของนางมาคันธียายังได้กล่าวว่าลูกสาวของเธอนี่ร่างกายเต็มไปด้วยมูตรการีตคำว่ามูตรการีตแปลว่าอุจจาระและปัสสาวะมีความสกปรกทั้งกายแม้แต่เท้าของเราก็ไม่ปรารถนาจะแตะต้องนี่และกรรมเพียงเท่านี้ที่ท่านปรารถนาจะโปรดบิดามารดาว่าเรื่องการเสพกามเป็นของไม่ดีองค์สมเด็จพระจินสีห์ยังได้เทศแบบนั้นพระองค์ก็ทรงทราบเหมือนกันว่านางมาคันธียาจะต้องโกรธแต่ว่าพระองค์บาปปรารถนาจะโปรดพ่อกับแม่ของเธอและพระองค์ก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในกายคตานุสติกรรมฐานกับอสุภกรรมฐานร่วมกันทั้งสองท่านก็เป็นพระโสดาบันกับสกิทาคามีแต่ว่ามาคันธียานี้ จองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้าโกรธว่าไม่รับตนเป็นพัญญาแล้วยังจะเปรียบเทียบว่าตัวเองมีร่างกายเต็มไปด้วยขี้และเยี่ยวแม้แต่นะแม้แต่เท้าของพระองค์ไม่อยากจะแตะต้องนี่จองกันมานานต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระวิจิตรมานก็มาสู่กรุงอุเชนีมาคันธียาจึงได้จองล้างพระพุทธเจ้าตอนนี้เรามาคุยกันถึงตอนพระนางสามมาวดีถูกเผาประสาท นางนาถ500กับ1คนถึงกับความตายหมดเพราะกรรมที่เป็นกุศลในชาติในอดีตและจะพูดให้ฟังต่อไปในวันหน้าวันนี้เรามาตั้งท่ากันตรงนี้ก่อนเมื่อนางมาคันธียาคิดจะริดรอนพระพุทธเจ้าได้จ้างคนด่าแต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็ไม่สะเทือนเพราะว่าเห็นว่าพระองค์บริสุทธิ์จึงมาคิดหาทางแกล้งพระนางสามาวดีเห็นว่าพระนางสามาวดีนี้มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในเมื่อทำกับอาจารย์ไม่ได้ก็ต้องทำกับลูกศิษย์นี่จิตใจของนางมีความทุจริตเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาและพยาบาทดูที่บรรดาท่านพุทธบริษัทแม่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถยังไม่พ้นเราที่เกิดมาเป็นปุถุชนหรือเป็นพระอริยเจ้าถ้ายังทรงขันห้าอยู่ก็อย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะสบายทางร่างกายแต่ว่าถ้าพระอริยเจ้าแล้วทางใจสบายร่างกายเป็นยังไงก็ช่างหัวมันไม่เกี่ยวอันนี้เมื่อมันนางมาคันธียาหาทางจะฆ่าพระนางสามาวดีทำยังไงก็ไม่ได้ทำที่ไรพระนางสามาวดีก็ได้รับโปรดปรานจากพระเจ้าอุเทนเป็นพิเศษ นี่จิตใจของนางความจริงนางเป็นคนร่างกายแต่ใจเป็นเปรตหรือว่าใจเป็นสัตว์ดิเรกชันเมื่อมีความขวางอยู่เป็นปกติวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าเทียนเสด็จพระราชโอทิยานเป็นเวรของนางที่จะเข้าปฏิบัตินางก็เข้าไปปลนปลื้มพระบรมกษัตริย์ทรงหาน้ำจันทร์วงเล็บสุราสิ เอาสุราไปเลี้ยงแล้วหากับแก้มพอสมควรขณะที่เลี้ยงไปจิตใจก็คิดว่าวันนี้ตั้งใจจะฆ่านางสามาวดีให้ได้จะให้พระเจ้าเทนทราบถึงผลกรรมที่นางสามาวดีมีความจิตใจไม่ดีเป็นชู้กับพระสมณะโคดมนี่แกแกล้งนะผู้ในฟัง แกแกล้งทำให้พระเจ้าเทนคิดอย่างนั้นนี่แหละคนที่มีจิตระยำเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถาในเวลาเดียวกันยังนัดกันอานาอาท่านอาคือมาคันธียพราหมณ์ให้นำไก่มาสองอย่างคือทั้งไก่เป็นและไก่ตายนั่นพระนางก็กราบทูลพระเจ้าอุเทนว่าการเสวยน้ำจันทร์พระกยาหารที่บริโภคร่วมที่เสวยร่วมคือกับที่มีอยู่ยังไม่ดีพอควรจะได้แกงไก่พระเจ้าอุเทนก็เลยบอกว่าดีเหมือนกันฉะนั้นนางวางคณิยาจึงเรียกอาเข้ามาบอกพระอานำไก่ไปให้พระนางสามาวดีกับหญิง500ปรุงพระกยาหารมาถวายพระราชาเขานัดกันไปแล้วตอนแรกให้เอาอาเอาไก่เป็นไปแต่เขานัดกันไปก่อนไม่ได้บอกต่อหน้าพระเจ้าอุเทน เมื่อเจ้าอาตัวสำคัญนำไก่เป็นไปให้หญิงทั้ง500มีพระนางสามาวดีเป็นประธานหญิงทั้งหลายเหล่านั้นก็บอกว่าเราทำไก่เป็นไม่ได้เราไม่ทำเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรามีศีล5บริสุทธิ์เราทำไม่ได้ให้ไปกราบทูลกับราชาด้วยท่านมาคันธียพราหมณ์ก็มากราบทูลกับหลานสาวหลานสาวก็กราบทูลกับราชาว่าหญิงทั้ง500ไม่ยอมแกงไก่ถวายแต่เขาไม่ได้บอกว่าไก่เป็นนี่แกล้งกัน ราชาก็ไม่ว่าอะไรพระองค์ก็เฉยๆนามังคดียาหาทางใหม่เมื่อพระองค์ลงสั่งใหม่ที่พระเจ้าค่ะให้หญิง500แกงไก่ไปถวายพระพุทธเจ้าพระราชาก็ทรงพยักหน้าบอกเอ้าตกลงคราวนี้นามังคดียานัดกับอาไว้ห้าไก่ตายไปเมื่ออาท่านมาคันธยพรามนำไก่ตายที่เตรียมไว้แล้วไปให้หญิง500มีพระนางสามาวดีเป็นประธานว่าองค์ว่าพระราชามีพระราชดำรัสมีความประสงค์ให้นางทั้ง500แกงไก่ถวายพระพุทธเจ้าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นเห็นว่ามันไม่เป็นปานาติบาตไม่ได้ฆ่าสัตว์ให้ตายก็รับไว้ว่าเราเต็มใจถ้าไก่ตายทำได้ทุกอย่างสัตว์ตายเราทำได้สัตว์เป็นทำไม่ไหวแล้วเมื่อผลเป็นประการดังนี้มาคันธยพรามจึงมากราบทูลให้หลานสาวทราบหลานสาวคือมันมาคันธยาก็กราบทูลพระราชาว่าดูที่พระองค์เวลาที่สั่งให้นาง500คนนั้นแกงไก่ถวายพระองค์ให้เสวยแก้มกับพระอะไรพระเล่าสิจะเรียกพระน้ำจันทร์หรือว่าอะไรก็มันมาแค่นั้นแหละให้ล่อกับเล่าดีกว่าฟังง่ายๆแต่หญิงใจร้ายทั้ง500คนไม่ปฏิบัติตามแต่ว่าพอสั่งให้ทำให้แกงถวายพระสมณะโคโดมเท่านั้นทำตามทันทีพระราชาก็เฉยไม่ได้ว่าอะไรนางจังไรคิดต่อไปว่าคราวนี้ไม่สำเร็จอีกแล้วเอาละคราวนี้ไม่สำเร็จไม่เป็นไรจะจัดการกับนางหญิง500กับ1คนนี้ให้ได้แม้ถ้า500พอดีมันซวยนะนี่แถม500กับ1คนยังซวยอีกเหมือนกันแล้วก่อนที่จะซวยหญิงทั้งหลายเหล่านั้นก็ซวยก่อนคือเป็นพระอริยเจ้าจึงได้เรียกอามากสิทธิ์ว่าเวลานี้พระราชาอยู่ในพระราชอุทยานเหมาะแล้วอาจงนำน้ำมันไปหนึ่งถังเอาผ้าไปเยอะๆไปบอกว่าไปบอกกับหญิง500บอกว่าพระราชาจะป้องกันปลวกกินประสาทประสาทสมัยนั้นทำด้วยไม้คือทำอาคารให้มั่นคงให้ถาวรให้หญิง500เข้าไปข้างในให้หมดด้านอาก็ลั่นกลอนข้างนอกเสียเพราะหน้าต่างมันออกไม่ได้รูมันเล็กแล้วเอาน้ำมันชุบผ้าชุบน้ำมันพันตามเสาตามที่ต่างๆให้หมดแล้วก็น้ำมันราดจุดเผาให้มันตายหมดทั้ง500คนพออาหน้ามนคันธยพรามก็ปฏิบัติตามใจหลานไปถึงแล้วก็ผ้าชุบตะมันพันตามเสาพันตามที่ต่างๆครบถ้วนยิงทั้ง500สงสัยถามว่าท่านอาทำอะไรเรียกอาเหมือนกันเห็นว่ามาคันธยาเขาเรียกอาก็เลยเรียกอาบ้างความจริงไม่ใช่อาท่านมาคันธยาพรามก็บอกว่าพระราชาสั่งมาว่าประสาทเขาว่านางอาจจะไม่ปลอดภัยต้องการทำให้มันคงจะกระป้องกันในโรคร้ายคือปลวกและมดที่มันจะทำลายประสาทจึงขอให้บรรดาลงหน้าทั้งหมดเข้าไปอยู่สภายในห้องและหม่อมฉันจะใช้น้ำมันราดกันสัตว์ร้ายที่จะมาทำลายประสาทหญิงทั้ง500คนไม่ทราบความจริงก็เข้าไปภายในประสาทหมดเพราะหน้ามนคันธยพรามก็เอาลั่นกลอนภายนอกเสียเอาน้ำมันราดประสาทจนทั่วแล้วก็เอาไฟจุดไฟมันก็ลุกขึ้นมาอย่างว่องไวบรรดาหญิงทั้งหลาย500ทราบได้ดีว่าการเช่นนี้ต้องมาจากมานาพนางมาคันธยาแน่แต่อาศัยที่พระแม่เจ้าทั้งหลายเป็นพระโสดาบันน้ำใจของนางนั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องทุกคนเมื่อเห็นไฟเข้ามาใกล้เห็นว่าภัยอันตรายจะเกิดแก่ชีวิตพระนางสามาวดีจึงได้กล่าวธรรมสอนบรรดาหญิงทั้งหลายที่เป็นบริวารว่าเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตเวลานี้ความตายเข้ามาถึงเราแล้ว จงพากันคิดถึงบารมีขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วเป็นสำคัญจงอย่าโกรธในมาคันธยพราหมณ์อย่าโกรธนางในมนามมาคันธยาจงคิดว่ากรรมทั้งหลายที่เราจะต้องตายเพราะถูกไฟไหม้มันคงเป็นอกุศลกรรมเดิมที่เราทำไว้ตามสนองและนอกจากนั้นก็จงพากันคิดว่าอัตภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจงอย่าเมาในขันห้าเมื่อขันห้าคือร่างกายมันจะพังด้วยอาการอย่างไรก็ตามใจของมันพวกเราจงอยู่อย่ายึดถือร่างกายต่อไปจงอย่าเสียดายในชีวิตเลือดเนื้อคือร่างกายจงอย่าเสียดายในทรัพย์สินที่ปรากฏมีเพราะว่าของทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเราตายแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ถูกไฟเผาตายสักปันหนึ่งข้างหน้าเราก็จะต้องตาย เมื่อตายในอาการอย่างใดก็ดีทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเมื่อตายแล้วแล้วก็จงอย่าโกรธใครใครเขาฆ่าเราก็ตายเขาไม่ฆ่าเราก็ตายมันก็ตายเหมือนกันตายเร็วตายช้าตายแบบธรรมดาแล้วตายถูกเขาฆ่ามันก็ตายแล้วขอเธอทั้งหลายจงได้ตั้งใจไว้ถ้าว่าเราตายคราวนี้ก็เป็นความดีจะได้พ้นจากความอัปรีของขันห้าอย่าผูกพันในการเกิดต่อไปมีอารมณ์จับพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจของเราตั้งไว้เฉพาะพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณขอให้สนับสนุนเราให้มีความดีมีความสุขต่อไปในภายและภาคหน้าสวรรค์หรือพรหมโลกชั้นใดเราไม่ปรารถนาสิ่งที่เราปรารถนาก็คือพระนิพพานเมื่อบรรดาสามาวดีให้อาวาสอย่างนี้เป็นต้นนี่เล่าย่อๆหญิงทุกคนก็ตั้งอยู่ในสรณาคมพิจารณาขันธ์5ตามอำนาจวิปัสสนาญาณจิตใจก็ตั้งใจอยู่ในสังขารุปเปขาญาณวางเฉยคิดว่ากรรมที่เป็นอกุศลมันให้ผลก็ช่างหัวมันไปไรเราจะตายหรือไม่ตายมันก็มีค่าเท่ากันตายเราก็ตายไปเถอะเพราะร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ามันไม่ตายมันก็ไม่ดีอะไรเราก็ไม่ปรารถนาในร่างกายอยู่แล้วทั้งนี้พระองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วพระองค์ทรงสั่งสอนเป็นปกติในที่สุดก่อนที่ไฟจะไม่ตายเดิมทีหญิงทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพระโสดาบันกว่าไฟจะเข้าไปเผาผลาญบางท่านก็เลื่อนขึ้นเป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เลื่อนขึ้นเป็นพระอนาคามีแล้วในที่สุดพระเพลิงทั้งหลายเหล่านี้คือพระองค์ที่สี่ได้กับไฟคือพระเพลิงท่านไม่รู้จักหน้าว่าเป็นใครจะเป็นพระอริยเจ้าหรือปุถุชนคนธรรมดาก็ตามท่านไม่รู้จักพระองค์ที่สี่นี้ไม่รู้จักใครบ้านช่องของใครทรัพย์สินของใครท่านไม่ยอมเคารพเป็นอันว่าท่านเผาผลาญพินาศบรรลัยไปหมดนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทหญิงตั้ง500กับ1คนตายไปแล้วไปไหนไปเมืองเทวดาที่สบายท่านที่เป็นพระสกิทาคามีถ้าเกิดเป็นมนุษย์อีกทีฟังเทศจบเดียวถึงอรหัตผลสำหรับท่านที่เป็นพระอริยชนด้านอนาคามีท่านประเภทนี้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมถ้าไม่กลับมาอีกนิพพานบนนั้นนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหญิงทั้ง500คนนี่เป็นพระโสดาบันยังถูกประหัตประหารถูกกฎของกรรมความชั่วเข้ามาเบียดเบียนตัวแล้วก็ที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเคยปรารภบอกว่าบุญก็ทำกรรมก็สร้างคือความดีทำทุกอย่างทอดกฐินพระป่าบวชพระใส่บาตรฟังเทศทำไมพระคือองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ไม่ช่วยให้มีความสุขมันมีความทุกข์ก็มาเบียดเบียนทั้งกายและใจถ้าว่าท่านมีความสงสัยแล้วฟังเรื่องนี้ไว้พิจารณากับตัวเองบ้าง และบรรดาท่านพุทธบริษัทสัญญาณบอกเวลา30นาทีปรากฏแล้วจะพูดต่อไปมันก็ไม่ได้เพราะหมดเวลาก็ขออำลาบรรดาท่านพุทธบริษัทกลับก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี